تعجب دے پرمین دا قریشو مال سرا دن سر مین نشتے دے او مال سر سمر مین دا اس تفصیل ایلافیم رحلت الشتاء والصیف اگر مین دوی سفر دا جمی یمن تا او سفر دا اوری شام تا سنگا دا فیدی زیل طولے دے اور مال و دولت دی پارا ہاں سفر کئی اور چرت دا احساس نہ کئی چکور میں خوش دے اور کور کے سوکھ نیچ دے اور چکل دن خبر سی وہ یار کور کے سوکھتے نہ نو اور کور لپار میں سوکھ روس روشتے نہ نو واڑو واڑو معشمان فلیا بدو ربا ازل بیت دا تفاصیر چسڑے گور بیا پست فلیا بدو پمانے وہ پوش اصل کے داخل سیوکا نہ خدام دا بیتو بیت اللہ خدام دوی بچ کم زیت سفر لاڑل تو خلق بدوی دیر اکرام کو پدی اعتبار سرا چ خدام دا بیت اللہ دی دا بیت اللہ خادمان دی راغلی دی نو چ کلا دا بیت اللہ خادمان دی او دوی خلق بمینا ور سرا کولا اللہ وی اے بدبختو زما دا کور پوجی گور خلق تاسو سمر لوی اچتئی اور سمر تاسو عزت کی نو فل یعبدو رب ھذا البیت چ دا کم کور پ مالک پا سر باندی دا کم کور پا سر باندی خلق تاسو اچت ساتی استاسو عزت کی راشد دے کور مالک عبادت شروع کہے چید اللہ پا دربار کے خم اچت سے کرا او دا غی توی چہاری یو سیلہ پکار دی چید اخپل دا حیثیت لاجو ساتی علماء دا علم لاجو ساتی تک شوا چی تال علم اللہ در کر دی چی تپی عملو کے او پا اخلاص سرا او دا علم نوی دا سبب دا دنیا او نگر زی کل چی تا علم باندی کلک شوی دنیا با پخپل استا قدمونو کی پرتی دنیا دسی شی دا پخپل استا پا قدم کی پرتی خو گوره گوره دا علم چی دے دا دنیا ذریعه او نگر زی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من قرأ القرآن و یتعکل بالناس جا یوم القیامہ وجهو عزم لیس علی لحم آسر چ دا دین او دا قرآن ذریعہ دنیا او گرزی پرد دا قیامت با اللہ پا دربار کے پیش کی گی پا دا سی صورت کی چدا مخ صرف ڈانچا دا اڈو کی بپاتی او پا دیکی بھئی سخوخنی سمانا سمرس پیر بھئی دیکھو دنیا گٹلا چیز بزان پہ غوڑو ما خوالک اس پیر بشی اور امام سیوطیم دا مسئلہ لکل دا چکل ماتا سا آداب دا قرآن بیان اولا نو حرام دی جعل القرآن ذریعتن للدنیا دنیا ذریعہ دنیا حصول دی پارا قرآن ذریعہ کول دا حرام دی و دا دن خالص تا اللہ رضا دی پار ازدکا او خالص چکم دی اللہ رضا دی پار اخیا اور من کان للہ نکان اللہ لہو چتا کی احساس دا خدای دی دنوی نو گور خدای با دی چر نسکور ساتی فلیعبدو رب ھذا البیت بس عبادت یو کی مالک دے بیت دا اللہ الذی غزات اطعمہم من جوع وامنہم من خوف غزات چماڑ کئی دوی لرا تیشو دلو گنا خوراک ور کئی دوی لرا دلو گنا اور بچ ساتی لی دی دا خوفنا دی یرنا اور تازو سورت قصص کے اور سورت عنکبوت کی ویلو ویتخطف الناس من حولہم اف بالباطل یؤمنو و بنعمت اللہ یکفرون او گورا اطراف دا عالم کی بیامنی وا او حرم چھ دے اغا زید امنو بچار کلا حرم محل دا امنو ایمان سبب دا امن دے بچار کلا یو محلو صرف امنیت اعتبار دا محلیت تاستا حاصلو چکل تاسو ایمان حاصل کئے نو امنین بدر تراشی نو سنگا با پا دنیا کے تاسو تا سکسو ہوئی آئی باوی کنا کہ منگا تاسو را ایمان راڑو نو سنگا دی نو تخطف من ارزنا انت بیلو ہدا نو تخطف من ارزنا کہ منگا قرآن امنو مسلا نو منگ با اغوا کرشو ابلو تلشو اللہ وی گورا عزت میں در کر دی امن میں در کر دی امن محلی نو قرآن بانی یقین اوکا ایمان راوڑا چی امنی ایمانیم در تنصیب شی او سو پا یو امن مزی کے او چی امنین راشن بیا بسنگ مزی او دلتا مشرفاتو تو گورا اللہ وی گورا تما عزت من کری ستا قریشو سرا ما دا خلق و محبت پیدا کر بیاو گورا تم عزت من کری آتم من جوین میوی ولو آفر وکری چیجبا الی سمرات کل شی او گورا تم عزت من کری ستا قریش آمن من خوف یرنم بچو ساتل. سورت معون 107 نمبر دے وہ مصفی ترتیب کی پس سورت قریشنا اور 17 نمبر دے پس سورت تکاثرنا اور پدی سورت کے مزجر دے پناکار عادتن د انسان والے اور مشرفات پیغمبر علیہ السلام دری دی فذلک الذی یدعو الیتیم فویل للمصلین ویمنعون الماعون. سمانا اگورا تم عزت من کرے استا دشمن او گورا سمر ذلیل شا او ذلت دشمن داد انسان عزت ہی کنا نو گورا یدول یتیما سمرا کمینا شوی دے کمینا دے استا دشمن استا دشمن کمینا دے سوچ تاثر دشمنی کی اغب کمینا وی بیاوی فوائل للمصلین استا دشمن سپک دے دخپل خالق عزت نہ کئی ویمناؤن الماؤن ستا دشمن بخیل دے چاہتا خیر معمولی ام نرسائی ہر چتے تو خاوند خیری خاوند لوی صفتنوی او تابدار در بخپلی استا اطباب ام دا سوی ارا ایتا او دا زجر دے ارا ایتا اللذی یکذب بالدین ایوینی تاغ کس چه نسبت دا دروکی قیامت تا دروجن گنی قیامت دروجنی قیامت یعنی دروجن گنی قیامت نسبت درو کی قیامت تا اس دا تکذیب چرے دا عمل قلبی دے اور عمل قلبی دا خلق و نباتن پٹ دے اس منگ تب سنگ پتہ لگی چا مکذب منکر دا قیامت سوک دے اللہوی دادرے نخی دی فذالک اللذی یدعو الیتیما دا کس دے یدعو الیتیما چدیکی ورکی ٹیلول ورکی ٹیلئی یتیمانانو لرا ولا یحضو علا طعام المسکین او ترغیب نہ ورکی پا خوراک دا مسکین باندی. اللہ سیوتی وی التوی اللذی اتو من جو ولا یحضو علا طعام المسکین ما ولا دمرا ڈوڑا ورکرا اخم مارکرا او بخیلانو تو گورا خلقو تاٹو سورکینا التو فلیعبدو رب ہذا البیت دلتے گورا فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون التو آمنوا من خوف ویمنعون الماعون. بالکل مراد مناسبت دیر زبردست اور دیر تام دے وذالک الذی یدعو الیتیما ولا یحض علی طعام المسکین فوائل للمصلین فسلاکت لپار داغچا چھ عادت تا مزگئی اس مسلین کی مزکون کی دی مانا خدا شوا خدا مزکون کی پہ اعتبار حقیقت نے دی عادیان دی الذین اغا خلق هم عن صلاتهم ساهون چی دوی دا مطلب دا خپل مازنا غفلت کا ان کی دی زکا مطلب دا مصر الاخلاص الخشوع التواضع اللہ تعجز کول ظاہری اور باطنی او دی اللہ دا تعظیم کول او دی خلقو اللہ تعظیم پریخ دے ٹھیک شو اخلاص پکی نشتے خشو خضو نشتے صرف چرے ولا یذکرون اللہ الا قلیلا الذین او علماء ذکر کی مفسرین وی الحمدللہ الذی قال هم عن صلاتهم ساهون ولم یقل فی صلاتهم ساهون ذکر چی فی صلات کے خطول راشی کنا چمگا مستودری کو نکل سیوی کل سبلوی والحمدللہ الذی قال عن صلاتهم ساهون چ مطلب تو مزنا غفلت کا ان کی دی دوی تا دا مز مطلب نہ دے معلومہ چ مطلب دا مز سی شیر الذین هم یراونا داخل دی چ خود نہ کی بخل اعمال سر خلق تا و یمنعون الماعون او من کی دا خلقنا شید فیدی سوگ مان کی الماعون ایشے معمولی او حدیث کی امراضی کا نا مشے الزی لا یحل منو قال الماء ثم قال ما الشيء الذي لا يحل منه بعلم لهم قال ما الشيء الذي لا يحل منه بالنار قدير خسته خبرا علماء دیر خبر ذکر کری چا زکات معنی کرے دا او چا نور معنی ہم کری دی کو تفسیر سمرقندی آگے ذکر کئی الماعون المعروف کلہ ہر خیر ہر نیکی او بیا فرق خودل دے چدا معون کے دا معن نشی نف مانا دا اشے القلیل سر رازی او کدا معون دا عون نشی نمراتن اسباب دا مدد تھی اللہ کریم سمر جامع جملہ راو لے گلا ویمنعون الماعون مانا بسکے من کئی دا خلقنا معمولی شے او من کئی دا خلقنا اسباب دا مدد دار شکنا من کئی دا خلقنا معون دا ماننا معمولی شے من کئی دا خلقنا معون دا عوننا سبب دا مدد سبب دا فیدی فیدن رسی خلقو تا سمانا نہ مالی فیدہ رسی او نہ دینی فیدہ رسی نہ اخلاقی فیدہ رسی خو یدو الیتیما یتیم لاد کڑی ورکی او یتیم ٹیلی قرآن پاک داد قرآن دیتا وئی اعجازم وئی خود فن سر ایجاز ورتا وئی اور زما شیخ بوئی چہ دا قرآن کریم عجیبہ کتاب دے چھوٹی صورتیں بمنزل متن ہوتی ہیں اور بڑی صورتیں بمنزل شرح ہوتی ہیں استاد آخر کی صورت کے وس یا دول یتیما ولا یحض ولا طعام المسکین اللہ تا تو مسئلہ بیان کرے وا آغد صورت آل عمران نے درتویلو ان الذین یاکلون اموال یتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا یتیم مال خوڑل دور انگار خرید خیٹتا چول دی بیاوی لا تقربو مال یتیم لا تقربو مال یتیم سورت انعام کیم درتا وی اور بیا درتا سورت بنی اسرائیل کی لا تقربو مال یتیم لا تقربو مال یتیم اور بیا درتا سورت معارج کی دائی بان تفصیل بیان کا زیب زی منیز دیکھے گا منیز دیکھے گا منیز دیکھے گا اور بیا پہ صورت فجر کی تاتے غصہ بیان کرا وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما کلا مکو داس کارونا مکو داس خصیص کارونا اس بیا دل تب آخر کرا گئے فذالک الذی یدعو الیتیما دا چیز یتیم مال خوری دے منکر دا قیامت نہ دے ولی اعتقادن کے منکر نہ دے عملا منکر دے ولی کہ دے قیامت من لے دے بد قیامت سزا نزان بچ کو او دا جانم دا سزا نزان بچ کو او سبب دا سزا یتیم مال خورل دی یتیم مال بنا خورے اس دا یتیم مال بسنگئی نو جامی خبرو کا مال دا یتیم مخرا لکچی بدعات والا مال دا یتیم خوری ما خامی دی و خلقو دا مسئلہ بیانی چکل سڑے مرشی نا اول رضی باندی حلوا پکار دا ریجی پکاری دی اور اخپل دا مرے چدے دا سپیرمو ملے گئے سخو اکے کنا اور بیا دی ملیانو والا یو کتابی مکتا الحاوی للفتاوہ او پائے کی دی وان طاووسن طاووس ہوئے الکہ طاووس سوک دے تپی جنے متا تو خود طاووس پتہ نشتا دے دا خود اشاعت علماء تا اللہ دا مقام ورکڑے دے او چا گوری ورتا سادہ سادہ اخکاری او دا دا علم غرون دی دا دا علم جبال دی الحمدللہ راشد چمنگ در تو کوئی جو طاووس تابعی دے او دا قول دا تابعی دے قد نظر دا جرخی نا پسند باندے یو خوا دا تابعی قول دے یو خوا دا جریر ابن عبداللہ قول دے صحابی وان جریر ابن عبداللہ قال کنا نود الاجتماع وسنات مطعم من النیاحا قول دا جریر قول دا طاووس مقابل دا قول جریر دے اگا متروک دے لگا صحابی مقام دا تابعینا بہر چند اچت دے بل تابعی طاووس بشرط صحت دیکھے قول دا طاووس دے حدیث کے کننا اجماع دا صحابہ دا. بل قول دا طاووس دال بر عباحت تے او کننا نود الاجتماع اگر دال بر حرمت تے. اور الکو کب الدری کی انور شاہ کشمیری سے فرمائی چباحت اور حرمت چکل متارسی ترجیبہ حرمت لور کو لے کی گی. دارنگی دا قول دا طاووس دے اپ مقابلہ کی پیغمبر قول اسنو لآل جعفر طعاماً او صرف قول نہ دے بلکہ اسنو امر دے اگا امر دے پیغمبر دے اگا امرم در تخکار نشو اگا نان عدم در تخکار نشو اگا حرمت خبرم در تخکار نشو اور آلی دا طاووس کتاب دے پترخ کیوں نیسا اوائی چے پاول ہفتہ کی ورز خیرات کوئے او تک زان تو حنفی وے نہ مرقات اگورا تک زان تو حنفی وے نہ شامی اگورا. شامی خدا واقع لکل دا چو وقت و خاص لا عموم لہا شامی وے اور آغم دا عاصم ابن کلیب روایت اور چو سمر کتاب نو راغست دے نو طول مسترب روایت نے دی. ابو داود اصل دی اور اگر پدیم جل 117 کی لکھی جا دایو امراتن 117 مکتب علمیہ ملتان چاپ. او دارنگی مشکاتوی چروا البیاقی فی دلائل النبوہ شپگم جل کی لکی چی دایو امراتن استان دا ہی چترالا دکم کتاب نچتا کتاب حدیث نقل کر دے پائے کہ دایو امراتن دے آل تک ہی نشت دے دا چتن راگے چی بھائی داد مڑی دکور روڑا ہوا ازو صوفی مزاج سڑے من زدر تو غصہ کوم کلا کلا چ دی خلق تو و یاد شم پڑق زامنو کی خورین خورے حضور پیغمبر تو داس نسبت ہونا کے چریو امن چ سو جون دیو دا خبر نشو برداشت کولے چ پیغمبر د مڑی پکور کے ڈوڑے خوڑ لے زون پیغمبر سر حب کامل دے محبت کامل دے. او دا وجہ دا سمر کتابوں نے تاسو گورے سیوتی حساس کبرا جلد ثانی 103 صفو گرا تہاوی شریف گرا ماتا سے کتابوں نے پیش کروں اداؤ گرا دا ٹول کتابوں نے دوی تنخ کاری مرقات لکلی دی کہ دا مڑی پکور کے ڈوڑائے دری رضی دا ناروا دا جکہ دا دری رضی دا غم دی او ڈوڑائے خلق خوشحالے کی کئی. دوی مخبرہ زتاتی و مختصر خبر کوما چی منگا مسلمانان یو دا پیغمبر پا خبری منولو مکلف یو دا پیغمبر دا خبری پا مقابلہ کی اخپل رائے اخپل علتو نا دا لطول دا دا مسلمان کار ندے. پیغمبر وی چی من پا خواہی بس منگو یہ خجی کلاس اللہ دا باز خلق آئی دا پار طریقی جوری کی وی جی دا پا بلکور کی پخشوی دا علاکہ کی بلکور کی وی خوچ دے مری دا مال نوی نو دا حرام دا. اور بیا تصریح نکلے دا کہ چرے وہی کراہت پدی شرطے کہ کلا پدی کے ورسا غائب نی کراہت پدی شرطے چو ورسا نابالغ نی او کہ نابالغ وی یا بعض افراد غائب وی نو دائی پا حرمت کی شک نشتا دے دا خود ایک فقی کتابوں نے نکلے دا. او دا صوفیاوی او کتاب دے رسالے القشیریہ او پائے کہ دا علامہ ابن حمدون قسم در تکڑے وا یاد درتا علامہ ابن حمدون دیو عالم دا زنکدن حالات تپوس لاڑ آئے کور کی دیوا بلے دلا چی دیوا بلے دلا نپدگی دوران کی دی بزرگ انسان روح پرواز شو ندی فوراً دیوا مڑک خلق ایران شلو چی اس خو منگتا دی دیوی دا رنا ضرورت ہو چمڑے منگ سنبھال کو اوتا ڈیوا مڑکڑا علامہ حمدون ورتوی چ اس اپوری پدی ڈیوا کے تیل چکم بلے دل آگا دی مڑیو چکم سڑے مڑش اس پست مرگنا دا تیل دا وارسان دی اجازت واڑے دا تقوا و دم شرانو پوچھلے پدی وانے اس اپوری خدا تیل دیدیو کا نہ دے جو اندیو چسائے ہوا تو مال دا ورساو تا منتقل شا چوس دیا نہ تپوس کے چستاس اجازت تھے دغ و جدا اخاب رواجن اسم باز وق کی جنازی د کفن نہ خلق یو گز کپڑا زان لکی اور حقیبان بیا مسکی حالکہ من خود فقہ و لستی دا ستی کتابونو لکی چی دا مڑی دی پار با کفن جوڑائے خوپائے کہ با اسراف نی. او اسراف پا دو قسم دے، اسراف مالی آگا یو دے چی مالی معنی دا چی پاری کی دمر گران کپڑا دی نی آغستی چی فضل پیسی دی پی لگولی وی. او دریم اسراف مقداری دے چی دا کفن دی دمر اگو دی نی آغستی چاہے دا مڑی دا جسم نہ فالتو بھی اسراف نہ وزان بچ گئے. نو بیا دا گز کپڑا دا کفن نہ جز دا پکم کتاب کے دا. اور مفتی شفیع رحمہ اللہ پہ خپل فتاوی کے دیوان رد کرے دے، انو علماء ان پہ رد کرے دے، ہم اسے مفتیان صاحبان ناس تم دی دا مفتی سے دے دا ورسنہ شاگردان دی دی طول تا دفتا کورس سخیل دے و خیور دا. نو علماء ذکر کئی چی دا خو حرام کپڑا شوا، نئے مسلمانانو دو حق پرست علماء خبر آو رہے خواہ دا خیر خواہان دی فرمان دے یارا سو کون چرم دی قوم خپل خیر خواہو نا پی جد. نوح علیہ السلام راغی ورطے تو خو گمرائی، ہود علیہ السلام راغی وی تو خو قمقلی، شعیب علیہ السلام راغی وی تابد کل نو باسو وراغی بورت دا چی غولی وانا لکم ناصحٌ امین وانا لکم ناصحٌ امین وانا لکم ناصحٌ امین. خیر خوان یو سڑیا خیر خوان یو خو خیر خواہ نہیں دے پیجن دلے. نو اس چی دا کفن نا یو کپڑا جز شی او پا دی کفن کی دا ورساو غائبانو او دا یتیمانانو حقی او زی پی ادرے گم او جنازو کم اللہ مغفر لی حینا و میتنا، نہ جب حرام کپڑے زوالار میں جنازو کم دا دعا با قبول شی. حجاج ابن یوسف پخپل زمانے کے دا علماء کرام ڈوڑے اکڑا چد چا دا خیرو نہ یری دا نہ چاہیے ورتا دعا اکڑا کہ زے بس زے خپل کار کوائے کہ دا ولی حساب دا خیرو نہ یری دما حرام میں دربان اخرول سلیخ رضی خوب استاد خیری پما بنا سر نہ کن بیا برو تو بیا گور چ حرام دی پخیٹ کی پراتی او حرام دی خپو لان دی نپائی بستا عبادت سنگ قبلی کی. کم سے کم خپل خیر خوان او پی جنے چتا اس دی خیر خوائی لار سوخ خی. او دا بخاری حدیث تے ربع عشر ساغبر یطیل السفر و یمد یدیہ و یقول یا ربی یا رب مطعم حرام و ملبس حرام فانا یستجاب لذلک. چہ حرام دی پا خیٹا کے پراتی او حرام دی پا جسم باندی نفننا یستجاب لذالکا فیمناؤن الماؤن. سورت کوثر مصحفی ترتیب کی 108 پس سورت ماؤن نا، او نزولی ترتیب کی 15 پس سورت عادیات نا. او سپوری مشرفات دا امت بیان دل پدیس آخری سورت من حیث المشرفات خواہ دا سیوتی خبری نی دا اس آخری سورت تے اول سورت سو سورت زہا وزہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا آغا زینا اس پر شروع مشرفا شروع شروع اس انا اعطینا کل کوثر دا طول مشرفات ما دتان چاپی رکھنی دی دا دمر اعزاز ما تعالی در کرے دے دا دمر لوی مقام ما تعالی در کرے دے دیوان تتی مشوا زکہ چہ دا قلنا مسل جدا شوا چہ تما دمر عزت من کرے نو اس زما دشمن سر بیکاٹ ہوکا اعلان ہوش. او حضرات شیوخ ب فرمائل چہ دی صورت کی ترغیب دے اوصاف حسنہ ہوتا نیک اوصاف ہوتا. او کلب حضرات شیوخ فرمائل چہ دی صورت کی اشارہ دا سودا کول ہوتا اللہ اراشا سودا اللہ اکبر ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. راضے سودا کو دو سیزا را کے او دو سیزا واخ لے نفس را کے پہ عبادت او مال را کے پہ انفاق خرچ سرا دو سیزا بدل درکما یو کو سر بل دشمن بدل تباہ کما اب تر بے کم دو سیزا را کو دو واخلا. حضرت شیخ مرحوم و فرمائل آیت کی سورت کی دری آیتوں نے دی او درې لوی لوی مسلې دي. سو شان د پیغمبر الکوثر، پروگرام د پیغمبر فصلی لربک وانحر، انجام د پیغمبر ان شانک ولابتر، او دته پورا خلاصه د دین دا. عبادت ته یو الله، اطاعت ته محمد رسول الله، او شفقت په خلق الله باندې. انا اعطیناک الکوثر، بشکا موږ درکړی دی تعالی را الکوثر، ډیر زیات خیر. امام سیوطی لکی الفضائل المتکاثره المذکور فی هذه الصور، اگر ډیر خیرونا چما تعالی درکړی دی او ټول ما تر ته قرآن کې بیان کړل. الکوثر شپارس اقوال علامه قرطبی ذکر کړی دی، او دین نورم سوا دی تتبو استقرا سره چې سره ګوري نو 25 اقوال ترسی چې کوثر څه ته وای. عظیمه دا خو 25 کم دی، ډیر زیات دی. علماء دیوبند کې یو عالم د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په مدح لیکلو، جہاں کے سارے کمالات ہیں ایک تجھ میں، تیرے کمالات نہیں کسی میں مگر دو چار. اور عربی مویم کہنا چلیسا علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، پورا صفات عالم، عالم پورا صفات عالم اگی مجمع اللہ محمد رسول اللہ برزو صلی اللہ. انا آتینا کل کوثر، اللہ گورا جی کوثر مراد خیر کثیر واخ لے نو انا آتینا خپل مانا دا. اور کچری دا کوثر نا حوض کوثر شی مانو بیا تاویل بکول غواڑی بیا مانکو انا آتینا کل کوثر اے حکمنا لک بیتا الکوثر، من فیصلہ کری دا تعالی پرا کولو دا کوثر، اگرچہ دا کوثر رستو دے ملاوی کی با خو آتینا ذکر کا حالی فیصلہ اکڑا لپاد تیقن تأقد فی الیقین آت دا سوائے چھ بس در میں کدرا. او زمان استازان با دیر جامع مانا کولا، ذکر چھ کوثر کی مشہور یو مانا دا چاہ حوض کوثر دے قیامت پر از با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا آ نصیب کی گی، اور اگر ابب داسی سپنی وی لکد شودو پشان، او خگی بداسی لکد گبین پشان، او لوخی بے پدمر زیاد پا کسرس سری لکد اسمان ستوری. دا ہر طرف تا دا ٹول چی یو طرف تا کے نا محمد رسول اللہ بناس دی، اب پا خپل لاس کی لاس رکی او مت بانی بس کئی. اللہ دمونگ تا نصیب کی آرے کوثر تدا آتینا کل کوثر. بس دیم مشہور مانا الکوثر خیر کثیر، آسیہ دے قرآن دے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتیا خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. آتینا کل کوثر جامع مانو کا چھے کوثر پہ دو قسم دے، یو کوثر معنوی روحانی اور یو کوثر جسمانی. ٹھیک شوا، کوثر روحانی قرآن دے اور کوثر جسمانی آ کوثر اگا حوض دا اوبو دے، دی آگی حوض کوثر دا اوبو دار و مدار تنصیب کے دو پہ دی قرآن بانی دا، چھے چا پہ دی قرآن ایمان راوڑا دا ازدک اور پا دی عملو کا لاس پیغمبر بھی اخلاد دی او پا بس کی دا حوض کو سارا. او کچر دی قرآن بان ایمان رانر عقیدہ دی توحید اختیار نکرلا او آمال پا دی پیغمبر پاک و سنت باندی موافق او نگر زول، نو چه سنگا دی دی دنیا دا کو سر نا محروم دی، نو دا غی جہان دا کو سر نا محروم باتشی. مسلم حدیث دی لا یجاو برجال من امتی فاقولو صحابی و صحابی، تڑلی بھئی روان کری بھئی فرشتو جہنم تا بھئی لیگی، عزب مچ راولے راولے چوبور تور کما فرشتے برات ہوئی انکا لا تدری ما احدثو بعدک، تنے خبر چدوی تان پس سکولا، حضرت بھی سیکول غیر فی دینکا پیغمبر علیہ السلام بھائی سحقن سحقن لمن غیر عبادی، غور سر دی حدیث تو گورے اور مراقبہ پیو کہے دا مقام مقام دا تمید شفاعت تے، میدان حشر میدان دا میدان دا تمید شفاعت تے، چہ اس بس شفاعت کی گی شفاعت کی گی، اور چنا ساپا دا آغی ہستی دا خلینا دا جملہ راوہ تا چہ سوقن سوقن تبادشی تبادشی تبادشی شفاعت اشو دا وجہ دا حدیث کرا دی مشرک او دا بیدتی شفاعت نکی، مشرک او د بدعتی شفاعت نہ کی، او شرک اور بدعت بس اللہ دشمنی دا پا شرک سرا او د رسول اللہ دشمنی دا پا بدعت سرا. عبد القادر جیلانی لکھی المشرکون والمبتدعون اعداء اللہ و رسوله، مشرک اور بدعتی دا اللہ و دا غیر رسول دشمن دے. اور حدیث کے راضی کہ اللہ انکار کرے دے دی خبر نہ چد بدتی اعمال قبول کی. اور مجالس الابرار چ مشہور کتاب دے شیخ احمد رومی کتاب دے، اور مصدق شاہ عبد العزیز دے، اور مترجم عرد مفتی کفایت اللہ صاحب دے، تھائے کہ دا قول نکلے دے شیطان وی چد خلق و زمام لا ما تکڑا ما بپ دی با گناہوں نہ اکڑو نہ چ ما خام مچ توبہ بے وقت کلا زما کوشش بٹول خاوری ریشا بے آخر ما سوچو کہ جسو کم نماغی دے پار ایجاد دے بدعات ہوکا اس دی بدعات کی اور بدعات دے پار تاویلات لکی چے بدعت حسنہ دے اور بدعت حسنہ دے اور بدعت حسنہ دے. سہران شما چے صاحب دے بسائر آپ یوزے کی لکی چے گمبت جوڑل پا قبرون بانے دا بدعت حسنہ دے ورطا ہوا یا چے لگوانی دے ابن ماجی حدیث تو گر دے جابر چے نہا رسول اللہ چکم سید چیزنا پیغمبر من کری دائی مقابلہ کی کار کول اگر تا بیدت کی حسنہ ہوئی خدا کا صدقہ کنا صورت نور دیو ہے بنی ویلے نو کی ویلے خود زمان دو بزرگان نا دینے دیلے واتقو فتنتان زان دا فتنی نا بچ گئے. آلتا جنید بغدادی لکی قسوت القلب عن معرفت المعروف والمنکر، چی شرک و بدعت کی اختشوی نظر کی بیا دا سنت او دا بدعت پہچان ختم شی، بیا حرام سیزتا تردی چی گنبت پا قبر بانی جوڑول. مولا علی قاری لکل دی چی بدعت زلالا، ابن قیم وی لم یکن من حدیہی صلی اللہ علیہ وسلم، دا دا پیغمبر دا حدیہ خلاف تھی، پیغمبر دا طریقی خلاف تھی. زکر تو ابن قیم سختو مولا علی قاری خو لکل دی چی بدعت زلالا، بیاوت بدعت حسنہ سنگا وائے علاج جان لو کن ایک بخت ہوئے. انا آتینا کل کوثر منگ در کرے تالا خیر کثیر فصلی لربک وانہر، پس خاص کا عبادت دبدن خاص رب دی پارا، وانہر اور خاص کا عبادت تمال یو رب دی پارا. ان شان اکول ابتر بے شکا استا دشمن مڈوت دے بے خیر دے ذلیل و خوار دے. حدیث کے راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اولاد چو سلور جنا کہے یاد کہے ٹولو کے مشر زینب وا بیا رقیہ و کلثوم آخر کے فاطمہ، اور صحیح قول داد جزامن ادریو عبداللہ طائر و طیب داغی القاب قاسم و ابراہیم سوگی قاسم زوی نو عبداللہ یو زوی او طائر و طیب داد یو نم دے اور بل ابراہیم او ملقب پا لقب دا قاسم سرا جگج قاسم الخیرات و انما نا قاسم واللہ یوتی، او دا زاد المعاد لکلی دی پاولنی جل کے صفحہ نمبر 12 تدری زامنیو. او بس دی اللہ کریم شانو ہر بچے بچے پیداشن و وفات بش، ابراہیم آخری بچے ہو او دام یاد کے دا پیغمبر علیہ السلام طول اولاد دا حجید حدیجت القبران ہو علکان جنا کہے اللہ ابراہیم فانہو من ماریت القبطیہ، سوا دا ابراہیم بچینا چہ دا دا حضرت مارینا پیدا ہو. او چہ کل دے وفات شو حدیث کی مرازی چہ وان نفس تتقاقاو سلگئے خطیدم بچی او پیغمبر علیہ السلام ورتا قتل دا خو پلار تا پتا دا چستا پا جولے کستا بچی او سائے اوزین نہ پتا بس تیری گی. نبی علیہ السلام فرمائل القلب یحزن چ وفات شو القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما یرضا بی ربنا وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. دیر غم جنے ما خلقوی چی دیس پیرد علی اعظم باللہ دیس پیرد بچی نہ پائے لکی اللہ ان شانک والابتر سپیر خستا دشمن دے تو خو ان اعطینا کل کوثر ما خو تعالی خیر کہ یو زوی میں در نواغستو نو دم رضامن روحانی بدل درکم چو دنیا بڑا کش دن نن مسلمان ناری ندو کے زنانا داد محمد رسول اللہ روحانی اولاد دے. ما پا غرائب التفسیر دا امام محمود ابن حمزہ الکرمانی آئے تفسیر کی یو نقطہ او کتا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. معنی کردہ ندے محمد علیہ السلام پلار حقیقی لار حقیقی پتا سکی دیو زان سری ولیکن رسول اللہ لیکن لار روحانی دہر چا دے لار حقیقی پتا سکی دا چا زان ندے البتہ پلار روحانی دہر چا دے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نصفی لکی وشان دا پلار مشفق دے زیما چی یو پلار غپری گی دا دا طول دنیا پلاران چی جمع کی او داری شفقت دا محمد رسول اللہ شفقت تن رسی او آغا پا طائف کی والار دے او خلق والا گٹی والی او سر دوینو نڈک دے او جسم مانوی نے بیگی وی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. سمرلو شفقت اور آغا والار دے پا طائف خار دقی مکی پا چوکی اور دا منیب واقعہ اتم جل دا تاریخ کبیر صفحہ نمبر 14 او منیب چماو کتا یو سڑے دے چاپ چوکے والار دے وی ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو منہم من تفلا ومنہم من سبہو ومنہم من حسال تراب. سار نوالار دے غرمی پورے او توحید بیانی لا الہ الا اللہ تفلحو او اچ حاجت روا مشکل کشا اللہ دے او کامیاب شے کامیاب. او غرمشوا حتن تصف النہار تردی چنی مرسوا تقریر بس ولی بس عرب و گرمی مشہور ہوا آمد رفت خلق بس نو تقریر زکا بس دانو چی حضرت پسترش منیبو چی قتل میں یو جنائی دا پلاس کی جام دے دو بونا ڈک دے اگرالو دیزان سا کین آستا اور اگر جاڑی پلار حالت تا چی گوری نو جاڑی او دا پلار دا سڑے دی جنائی لتسلی ورکی چی نشتے استا پا پلار باندے سب سوس کھنا او خفکان مکوا تسلیانی ورکی ما تا پوسو کچھ من حازا دا سوک دے وی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید مسئلہ رسول دیر اگران ادا توحید توحید کو آسان دی توحید چکما حق ہو مناسب توحید وی دا دیر گران دے. اقبال تم پتوا اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را چھتک لا الہ مشکلات گورم پا ما باندر پیو لگی توحید مسلک دیر اگران ادا. سورت کافرون پا نزول کے لئے پس سورت معون بس اختصار سر گور ہے مخ کی سورت کی مشرفات مکمل شلل انا اتینا کل کوثر اس پر دی سورت کی اعلان دے اعلان دے سدے بیکاٹ او تو مقاطعی دے زمان محبوبا کوثر میں درکا فصلی لربکا وانہر او دائے پروگرامو ربت آسان دے فصلی لربکا وانہر خاص اللہ لرو کے عبادت بدنی خاص غیلو کے عبادت مالی اس چکم سرے اللہ وی ماتا عبادت خالص دا مالو دا بدن نکی نغد کافر اعلان دا بیکاٹ ور سرو کا قل یا ایوہ الکافرون اے منکر دا اخلاصا جگہ فصل لربک شکر اے کافرانو اے دا اخلاص دا توحید منکرانو، لا عابد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد. دا صورت گران دے خودی کی گن توجیحات تھی. اول توجیح تاستا کوما چہ دا لا عابدو کی دا ما موصولہ بمانے اللذی دے، اور پائش کا حالاتو کے مپروز ہے چہ دا حرف ما دے اور دے پا غیر زویل قول باندی من نشتا دے، اما تاستویل سبوے قول دے چہ ما حقیقت مشترکہ دے بین زویل قول و غیر زویل قول، اشکال ختم دے. و سنو آغا خبری کہ ما موصولہ نمانا ہو لکم او یا لا عابد ما تعبدون، عبادت نکم از دے آغا چا چی تاسوی کوئی چا معبودان باطل دی، ولا انتم عابدون او نی تاسو عبادت کے ان کی، ما دے آغا ذات عابدو چی زکوما. اس پہ دی معنی اعتراض دے چی مشرکین خود اللہ عبادت کو کنا، بیا معنی کہے لا انتم او نی تاسو عابدون عبادت کے ان کی پہ طریقے دے عبادت چاہ اخلاص دے دا غزات چابد زکوم پہ اخلاص نہ کوئے. ولا انا عابدون اس دی کی دا حرف ما مصدر یکا مانا ولا انا عابدون انی مز عبادت کے ان کے ما پاغ طریقے عبد تم چتاسو کوئے چاہ گٹ دے شرک دے. ولا انتم او نی تاسو عابدون عبادت کے ان کی ما پاغ طریقے دا اخلاص عابدو چز کو ما. حاصل دا مانی سش الکو کافرانو زمنگا استاسو بھائی کاٹ دے، ولی نہ پا معبود کی اشتراک او نہ پا طریقے دا عبادت کے، زما معبود یو اللہ استاسو بے شمارا او زما طریقہ دا عبادت اغد اخلاص استاد طریقہ دے عبادت شرک جوڑ اخبد کم زین راشی. دیمتو جی لا عابد ما تعبدون اللہ دے کہ زمانی دا حال تشارک ہے، لا عابد ما تعبدون اس ولا انتم عابدون ما عبد زمانہ دا حال، ولا انا عابد ما عبدتم پہ استقبال نئے تاسو نیمز چی عبادت کو ما داغ چا چی تاسو ہی کوئے اس، لا انا عابدن او نیمز چری چری عبادت کو ان کے داغ چا چی تاسو ہی کوئے. علامہ شبیر احمد عثمانی سے ادب کو نمانے ڈیر خستے لکھے دا چی لا انا عابدن او ممکن ندید مانا امکان شری سرا چی مان عبادت شی داغ چا چتاسو کوئے. سورۃ آل عمران کی ماں تفصیل ہوئی لو ما کان لبشر مناسب ندی لپادی او بشر داسی بشر چلا ورتا نبوت ورکری اور پویا ورکری آیت نمبر 79 ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکمہ والنبوتا ثم یقول للناس کونوا عبادا لی. تیشوا التما ماند امکان کرے نفی د امکان ما کانا ممکن ہی ندی دانچ مناسب نہ ممکن ندی لا انا عابدن ممکن ندی دمانا امکانی شری سرا چز عبادت حکم داغ چا چتا سوئی کوئے لکم دینکم ولی دین. او دیکھ افتراق دا عقیدی تے اشارہ دا لکم دینکم تاسو دے پار دے سزا تاسو دا مسلک ولی دین او ما دی پارا خست بدل دا زما د دین. کل کل حکومت خطون لیکی اوی وی یو طریقہ اختیار کے ویسا وی اپنا مسلک چھوڑو نہیں غیر کے مسلک سے چھیڑو نہیں، اپنا مسلک چھوڑو نہیں غیر سے چھیڑو نہیں. ورتوا چ الکافرون ما نہیں پوچھے اللہ لکم دینکم ولی دین لا عبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین مانا صدا غیر سے چھیڑو اپنا مسلک نہ چھوڑو. ایسا رب چھیڑ کہے چھ لا عبدو ایسا رب چھیڑ کہے اور اخپل مسلک با نہ پریگے دے چکم دا حق دے. او لکم دینکم ولی دین نہ دا مراد نہ دے چھ تا اخپل کو امنگ بخپل کو نا تاسو دے پارا سزا تاسو دا غلطی عقیدی دا او ما دے پارا خستہ بدلا زما دا کامل دین دا. سورت کافرون کے اعلان دا بیکاٹ شو، سورت نصر کے وعدہ دا نصرت دا، اپا ترتیب مصحفی کی آیت نمبر سورت 110 اپا نزولی کی 114 پس سورت توبینا، او دا دا قرآن آخری سورت تے پا نزول کے پا اعتبار دا سورت نصر، اور آخری سورت آخری آیت پہ اعتبار دا نزول دا احکامات سرا الیوم اکملت لکم دینکم دے، اور آخری آیت پہ اعتبار دا نزول آیات سرا آغ دا سورت بقری واتقو یومن دے. یا سر اذا جاء نصر اللہ والفتح، کلا چراشی غلب دا مدد اللہ و قلبا، علماء لکی خطیب شربینی سے وہ آوی نصر اللہ اگر مدد پا آداؤ تاوی، والفتح اگر فتح دا بلاد تاوی، نو فتح بلاد سر مخصوص کئے، او نصر عام عام غلبا، الظفر والنصرۃ علی الاعداء کما فی البدر والاحد تیشوا، او کل دائی چھ نصر مانا نفسی غلبا، نفسی غلبا، اور فتح مانا غلبا سر دا فتح دا بلادنا. اذا جاء نصر الله الفتح، کلا چراشی غلبا مدد اللہ غلبا، ورأیت الناس نغربت خلق یدخلون چ داخلی گی با دین اللہ کی افواجا دلی دلی گروپ گروپ. اس قرآن ورأیت الناس غورب خلق چ داخلی گی دین کی، او خلق اسم دین منکر دیر دی، او قرآن چ الناس الناس. امام راضی فرمائی چ انسان چاہتے ہوئے، انسان عبارت صرف دا غوخی او دا ویننا ندی، او صرف عبارت دا قد و قامینا ندی، بلکہ انسان کامل عبارت تے دا عقل کاملنا او اطاعت کاملنا. او سورت بقرہ کے تاویلو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، دا سی مان رہو لکا انسانانو نغیخم انسانانو، نا نا انسان عبارت تے عقل کامل اطاعت کامل نا، لگا تا سورت آراف کی ویلو کنا انہم الا کل انام بل ہم اضل، دوی ندی مگر پشاند انام دی، ولی کار دا انام دے، شکلن انسان دے وہ کار دا انام دے، لگا عبدالرحمن بابا وی رحمان گور بابا نے دیکھا، عبدالرحمن بابا وی وی سڑے پرنگ نہ سڑے کی گی، سڑے اغوی چی خوی اور عادتون دا سڑوی، نمانہ دا غشوا چی انسان کامل ایمان کامل نا عبارت دے، عقل کامل نا عبارت دے. او دیل پارا پیر چلاسی سے وی برائے دیدن حق چشم آمد، برائے دیدن حق چشم آمد، برائے حق شنیدن تیز و گوش است، اگر حق را نبینی و نشنوی سر خر مرترا بالائے دوش است. وریت الناس نغربت خلق چھ داخلی گی باپ دین دلہ کی ڈلی ڈلی، فسبح بحمد ربکا پس پاکوال بینوا پس صفت دی رب، واستغفرو بخن غوانا. اس دل تک اس مسئلہ ریت الناس خلق بگوری چھ دین کی براشی نبیاغو پکارو، فسبح بحمد ربکا وقل الحمدللہ پاکوال بینوا اویچ الحمدللہ، عدلت فسبح بحمد ربک واستغفره. داولی علیک وی استغفار بعد الاکمال، دا صوفیاء خبر الاستغفار بعد الاکمال، لکه سچ موزو کی نش سلام وار سبه الله اکبر استغفر الله، لام بغت الله اکبر استغفر الله، استغفر الله استغفر الله داس بنو ها استغفر الله، استحزار دا معنا سرا او دیتا مراقب ہوئی، مراقب دیتا نوی چا سر پٹکا او بس سادر بزان مانوا چا بتے مڑکا، مراقب ہوئی استحزار دا معنا تا، نو استغفر الله دا معنا شو. اس دل تا موز دی خلاص کنو کم گناہ دی کرده چا استغفر الله، استغفار خو پا معصیت مانی دا خو گناہ نده، الاستغفار و بعد الاکمالی. ورعیت الناس کی شارش و کار دی پورش، کم مقصد لچمات لے گلے کار دی پورش. حدیث کی رازی حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام زانت نزدیک را سخبر ورتوکن فاطمہ پا جڑا شوا، بیائی نزدیک را نمسکے شوا، بیا دی چا تپوس کو چی اول دیو جرل او بیا دیو خندل جڑا میں زکا کڑی وا چی ما تا پیغمبر علیہ السلام زما پلار ہوئی چی دی صورت کے ما تا دی آخرت دعوت ملاوشا آخرت خا اول الاخرت خیر لکا من الاولا نیمان جرار آلا بیا راتوی چی طول نمخ کی براسستا ملاوی گی نزا خوش آل شما او دا ما سکا تفسیر دی دیتا تفسیر سمرقندی ہوئی دا دا سلورم درجی عالم دے او دے دل تا مانا کی ورائت الناسا یدخلون فی دین لا فاجا فیزار ایتا ذالکا فعلم انکا میتن فاستعد للموت بکسرت التسبیح والاستغفار. خطیب شرب دا سمرقندی ابو اللیس سمرقندی سلورم صدی مولاد حنفی المسلک فعلم انکا میتن فاستعد للموت بکثرت التسبیح والاستغفار. اور ما در تمخ کی ویلو چی میت اور میت کے فرق دیکھا میت آگے چاہتوی چی موت پہ حلول کی میت آگے چی ان قریب پائے بان موت راتن کے وی انہو کان توابا بے شکا اللہ چی دے کان توابا دے دیر زر پخلا کی دن کے دا مانا ابو سعود کرے دا مبالغن فی قبول التوبت. سورۃ لہب 111 نمبر دے مصفی ترتیب کی اور 6 نمبر دے پنزولی کی پس سورۃ فتح نا مخ کی سورۃ کی مدد در کوما دلتا در مدد نمونہ اگر ہلاکت ابی لہب دے ابی لہب تا ابی لہب ولی ہوئی دا خبر خند دا چی دیر خستو او دی مخ نبی شغلی خطے کافر سپیری یاگی کی شغلی دا چرتن را لے اصل قول دا دے چی لہب دا جہنم اور توی او دے لہب شویو مستحق دا اور گرزی دلے دے زکا ابا لہب خاون دا اور خاون دا اور. او خطیب شربینی دا مخ کی قولم ذکر کرے دے خدا دیم قول تے تقویت اشارہ کرے دا او دے پا ابا لہب بانی ذکر دے دے اخپلنم عبدالعزاو تو قرآن دی نم عبد العزا نے ذکر کرے ذکر چی عزا بتو اکی اللہ ویلے چی تبت یدا عبد العزا بیا خسو اعلانو یا تصدیقو پا جواز دا شرک یا پا ثبوت دا شرک چی دیکھو عبد العزا دے مالکا دے غیر اللہ عبادت خو جائز نہ دے. اور پورا قرآن کی عبد مخلوق تا صفت تا عبدیت باندی منصوب نہ رہے نو کہ عبد العزاوے نو دا خبر خنوا او پدی کی اسمی قباحت ہو ذکر عبد العزا ذکر نہ کو ابی لہب قرآن ذکر کا او دا دا پیغمبر علیہ السلام سکت رو خوچے کلا دا پیغمبر موافقت ہو نہ کو تباہ و برباد شو او دی تو آل النبی ہم اصحاب ملتی ہی آل دا پیغمبر اصحاب دا ملت دی چاہے اگر سوڈانی دے چاہے عربی دے چاہے عجمی دے لو کان آلو قرابتی نصل المصلی علا طاغی ابی لہبی تبت دا ابی لہبی و تبا تبادشی دوار لاسد ابی لہب و تبا او تباش دے گورا دا تبت نے دا جملہ دعائیہ دا یعنی خیرہ و تبا دا جملہ اخباریہ دا نمانا اول خیرہ دا تبت یدا ابی لہب تبادشی دوار لاسد ابی لہب اس وے و تبا اور ٹول تباش اے حلک کلہو ٹول غرق شو ٹول تباش. دیو مانا بعض علماء لکی چی دا یدا دا چی دے مال توئی او پا عربو کی مال تو ید ویل شوی دی و تبت یدا ابی لہبن تبادشی مال و دولت دا ابی لہب و تبا او دے پخپلوم تباش. دا دوی متو جیشوا تبت یدا ابی لہب او دا یدائی ولی وی یدائی ولی وی زکر دا آلی جارح دا زکر یداوی یا پا دی اعتبار لکا مفسرین وی پیغمبر علیہ السلام بیان کو او دی ابو لہب دے با گٹی آغستے وی او پیغمبر بے پا گٹو بانی وشتا اللہ وی تبت یدا ابی لہب اگر لا سنا لاسکی دا سی مانا ہو لاسکی دا بیلاب دا تباشی چھ زمان پیغمبر لپا گٹولی. یا حدیث تے چھ نبی علیہ السلام دعوت تا توحیدو کا ادیورت تبن لکا سائر اليوم الہذا جماعتنا اللہ نقد جواب راو لے گا تبت یدا بیلابن تبادشی دوار لاسد بیلاب و تبا او دے ہلاک شوے دے ٹول اخبار دیکھا ماغنان و مالو فیدن دور کر دیل را مال دے و ما کسبا دے اولاد ما حرف عام دے من ہر اغس چی دی کری دی کم کری دی اے سو بی ازاد کری دا داغی مولا فیدا ور نکڑا اور اول میلاد بہ حضرت وی چی میلاد دے مناو کرا او علماء نکتلی کلی دا چی نفس محبت مفید ندے سو پر چی محبت موافق دا اطاعت سرنی تش مینا نگوارے مینا دا اطاعت او ما کسبا مال ما کسبا اولاد زکا حدیث کی نازی لأن ولد الرجل من کسبه حدیث کی چرازی نبی علیہ السلام اگر سڑی تے خورا استاد زی مال صدق خدا زی استا کسب دے کنا سیاسلا نارن زردے داخل بچ دے اورتا ذات لا بنت خاوند لمبو دے ومراتو دا ومراتو چدے دا دا سیاسلا بانے عطف دے سیاسلا نارن ابو لا بدن نشورتا و ومراتو او خزبهما او دل تے دانوی چو زوجہو اویو چو ومراتو سمانا خز جوڑے خونوا واسی ومراتو کار بے اخبل کاؤ وامراتو ایو تدخلو امراتو فعل با حذف کی او داخلی کی بات دی خدا حمالت الحطب دا حمالا منصوب دے او دیتوی دا نصب بنابر زم منصوبیت بنابر زم آنی فعل مقدر کا وامراتو او خدا بے اورت دن کی گی کما حمالت الحطب آنی حمالت الحطب آیا آغا سپیرا چوچتون کی دلر گودا یادا حمل پا حقیقت تے نو دیبا لرگی راوڑل دا زنگلنا اشارہ حساست تشوا لرگی بے راوڑل ازغی دا پیغمبر پاک پا لارو کی بے غرزور دا حساستی اعتقادی شا لرگی بے راوڑل کور تا بیا بے بلول دا حساستی قومی شا چا دمرا مشغول سری خد تا گورا او لرگی راوڑی یادا حمالت الحطب حمل مجازی کار بے دا لرگو کاو لرگو سمانا چغل خوراوا فی جی دیا حبل مسد پپ غار دی کر سیدا مم مسدن دا کجرو دا پاٹو نا جوڑا کر شوی ادام حساست تشوا چی غار کبے پڑے پروتو یو سو کوئی شبیر احمد عثمانی سے فرمائی چی دی پا غار کی یو امبیل و امبیل او دیویلو کی چا محمد قتل کنو دام بیل بولور کولا وم فی جی دیا حبل من مسد مانا دا ام بیل بز ستا پا غار کی رسے و گرزوم اپ دی بز تا جہنم تا غرزوما سورت کی نکتی خودیری دی خواق مختصر دے اولا نکتا ہو گورا کہ او سر حسینوی اور ایمانی و تبت دا ابی لابن و تبا نفس حسن فیدن ورکی یو سرے کی خاوند ڈیر مالوی اور ایمان پکینی نما اغنانو مالوہو مالو لفیدہ نور کی کہ یو سرے وی ڈیر خاوند اولاد اور ایمانی نی وما کسبا نیسو لفیدہ نور کی سیسلا نارن ذات علاب او کی یو سرے خاندانی طور سرا ڈیر لوی مشہور خاندان نوی کچھ ایمان پکینی خاندان فیدہ نور کی وامراتو او کیو سرے مالدار ہم بھی او اولاد موافق بھی او خز موافق بھی کچھ ایمان پکی نہیں اس موافقت سے دینا اور کئی سورت اخلاص مصطفی ترتیب کے 112 دے اور نزولی ترتیب کی 22 دے سورت ناس نہ پستا قل هو اللہ احد رب تما سبق سرا اعلان دا بھائی کاٹو کا زبردستان اسرت کو ماں دشمن دل تباہ کو آغا مسئلہ چھ داغی پہ خاطر ستا دشمن غر کی گی آغا مسئلہ صدا قل هو الله احد دیما خبر دلتا قل را دے دا طریقہ دا قرآن پا خلاصی دو دے او دا رستنی صورتوں دا شپول دے اس قرآن پا دی صورت خلاصی گی او رستنی دا غید دو صورتوں دا حفاظت پر تعویز دے اس مفتیان حضرات چکل فتوہ لکی کنا دوی جواب چی شروع کی جوابونا ورکی مسئلہ دلائل ذکر کی فلان کی کتاب فلان کی کتاب دا سی اوکے دا سی اوکے دا سی اوکے کل اچھ دے فتوہ خلاص کی نو آخر کیوں لکھی چی کتب او فلان دا کم مفتی صاحب بیانو کا دا دا کم مفتی صاحب تحریر دے نو آخر کی مفتی صاحب اخپل تعرف اسمی پا طور بان اخپل نمو لکھی اس تا قرآن ہوئی دا فیصلی دا چاوی اس نے درس کے ہوا دا فیصلہ چولا سرن الانسان دفی خسرن ویل لکل ہمزا علم یجل کے دم فی تزلیل ہاں لیلا فی قریشن ارے تلذی یکذب بالدین آتے ناکل کو سر اذا جا نصر اللہ تبت دا فتوی دی چا دی دا حکم ندی چا دی اوے ورتا هو اللہ احد دا دی یو اللہ دی یو اللہ دا دی اللہ فی سلی دی دا دی اگی حکم ندی متعرف اشو پا دی معنی سر دا ہو با زمیر دا شان شی خو زمیر شانیہ بشی او ضمیر شانی اغز ایکم استعمالی گی چه ما بعد دا ضمیر نا خبر دیر محتم بشانوی نمخ کی ورطا ہوا حرف تنبی او ہوا ضمیر شانی راشوی ہویا ہوا شان دا خبر دادے سمانا غٹا خبر دا غٹا خبر چه کما اللہ ہوا حد اللہ یو دے ذات کی یو دے صفات کی یو دے افعال کی یو دے اور رد سے بچا باندھے آغا مجوسیان باندھے چسو کچ ان للعالم الہین خالق شر و خالق خیر ورت اللہ احد اور رد سے پاگ ہندوان باندھے کہ 33 کروڑ دیوتاگان منی 33 کروڑ دیوتاگان منی اللہ مشیب احمد عثمان لکھی اور آغا دی اللہ دا قدرت مظہر او پائے کہ دا خدای صفات منی وای اللہ احد اللہ یو دے مجوسیان باندھے رد شا ہندوان باندھے رد شا چہ 33 کروڑ دیوتا گان منے اللہ احد یا ہوا ضمیر تے دراجی دے آغا سوالی فقرے تا صف لنا ربکا صف لنا ربکا دیکھ پر رب صفت ہوگا ستا رب سوک دے او آیا ہوا رب زما اللہ احد ضمیر باغی تب جملے سوالی جملہ چھے داغی تب راجی شے صف لنا ربک ہو اللہ احد اللہ الصمد اللہ دے بے نیاز زما شیخ مانا کولا اللہ نیرا دہار شیخ قرآن بھی اللہ الصمد اللہ حاجت سر کے ان کے دا مخلوق دے اللہ الصمد دا تفسیر سمرقندی لکھی اللہ الصمد لا يخاف من فوقه اللہ الصمد ولا يرجو من تحته دا سی سمد ذات تے چاگی نبر سوکشتے نا چیرتیو کی اور اگا کتنو تا محتاج ندے زمان شیخ مانا کل دا سی مکولا اللہ الصمد اگا ذات چی تمام کائنات پارسے کی اگی تا محتاج او پاغ ذات پہ اس چیز کی ہچات محتاج یا یوحناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید اللہ اللہ انتم الفقراء الى اللہ اے انسانانو اے انبیاء اے جناتو اے عام خلقو تاسو ټول اللہ تو محتاج ہے اغا ذات احتیاج نہ پاک دے او اللہ دے الغنی الحمید المحمود على كل لسان في كل مكان وفي كل زمان الله الصمد ابن قیم سے لکھی دا سمرقندیم لکھی الصمد چاہتا ہوئی کامل ذات ہوئی الذي كمل علمه قدرته اغزات چلنے کامل دے اغزات چ قدرتی کامل دے ابن عباس نے چاہتا پوسک رضی اللہ عنہ السمد سمانا دا اللہ الصمد الذي لا ياكل خوراک نہ پاک دے. بیا ابن زید نہ چاہتا پو سکا او اللہ الصمد سمانا الذي لا ياكل ولا يشرب وليس له جوف والباقي بعد فناء خلقه. اغا ذات تے چی صفات دا مخلوق نہ پاک دے, کھیتا نشتے, خوراک تا محتاج نہ دے, تمام کائنات بفانشی, آب بچی, آب محفوظ, بس اغا پاک دے. کل من علیہا فان. الصمد الذي يصمد الیہ الخلائق, آیت لا چار دی طول مخلوق, لم یلد آئے سوک زیول نہ دے, دامن مکو چنے پیدا کر, ٹول کائنات پیدا کر دی, لم یلد آئے سوک زیول نہ دے. اپا دے ردش پاغا یہودیانو باندی چی عزیرون ابن اللہ, ردش پی سیانو باندی چی عیسان ابن اللہ, ردش پی فرشت مشرکین مکہ باندی چل ملائکت بنا تلا, اور ردش پی ہر اغچا چی مخلوق دا اللہ لرا دا خدے نائبان گنی. لم یلد اے سوک زیول ندے, بلا مانا لم یلد اے سوک پی زید زوی اخے ندے, تیشو کنا اے سوک نائب کرے ندے, لکا چی سنگا دا مشرکین عقیدہ وا, وقالو اتخذ الرحمن ولدا, لم یلد لم یلد لم یلد, اے سوک نائب کرے ندے, اے سوک پزوی ندے نیولے, اے سوک زیولے ندے, ولم یولد انا دے دا چانا زیولے شوے دے. دیتا چی تاسو چوائے اللہ چاہتا ہوئی الواجب الوجود, آغا واجب الوجود پا زیدہ ہوئے کنا, لم یلد ولم یولد دے دا چاپ زین دے, واجب الوجود دے, لم یلد دا چاپ زین دے راغلے, ولم یکل لو کفوان احد انشتے دے غیسو کف برابر, احدن ہس کس ہس کس, نہ برا او نہ کتا, لا یشرک فی عبادت احدا, حل تعلم لہو سمیہ. سورت اخلاص کے مسئلہ توحید بیان شوا, اس آخری دو سورتوں نے لی, اب دی سورتوں کے زمان شیخ بوی رنبے سورت چلے دے کے نسخہ دا حفاظت جان, اور دیم سورت کے نسخہ دا حفاظت ایمان, اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بپخپلا دا سورتوں نے وی, اور بیا وی پزان بانی فکل, اور چکل بیمار بو حضرت عائشہ بوی, اور نبی علیہ السلام پہ لاس بے فکل, اور پیغمبر پاک لاس بے پیغمبر پہ جسد مبارک باندھ بے مخا, اور پائے کی بیا دو علماء نکتی دی, اس وقت کم دکھا نا فکبا حضرت عائشہ وی بے عائشہ, اور پیغمبر پہ لاس بے فکل, اور پیغمبر لاس بے دا پیغمبر پہ جسد راک کا, والے دا پیغمبر دا لاس کہ چکم برکات ان اگر برکات بل چا پہ لاس کے چت رات لیش. اللہ اب دی صورت کی حفاظت نسخہ دا چکلت دا توحید بیانے خلق وستا مخالفت کی, اور دعوی ماتا سو درس کی ویلو زمات زمات استادان وصیت تے ہر عالم ہر طالب دسار و ماخام دا صورتوں نے پزان بانے ہوئی استالق دشمن آن دی کہ نور نیو شیطان خودی دشمن دے کنا, اور تحفظ دا شیطان تزان لکور جوڑے تحفظ دے پارا, نو دے خپل دے ایمان تحفظ نہ کئی پدی صورتونو سرا دایات کو دعویا. قل اعوذ برب الفلق, اویا پنانی مزا برب الفلق پرب دا اخکارک ان کی, بس برب الفلق پرب دا سباہ, برب الفلق پرب دا مخلوقاتو. سمرقندی سے لکھی چ فلق مخلوق پمانے سرم دے, لأنهم فلقوا من اب و امن, سکدین دمور اپلار نے پیدا دی, نو فلق رب الفلق رب د مخلوقات فلقوا من اب و امن, یا برب الفلق رب پرب دخکار کو ان کی, یا رب د سبا فلق راوڑ دا احد نہ پستا, صورت اخلاص نہ پستا, ددی و جنا چ اللہ پتا احسان کا ستا پہ سنہ کے توحید مسئلہ کے خدا, اب امن شرح اللہ صدرہ للاسلام, اس حفاظت کا وقع نا, اور حفاظت پہ سنگا کہے پہ اللہ بانے بہ کہے. تو سورت کے سلور مسئلی دی کا نا, یو بیان دا مستعیذ دے، یو بیان دا مستعیذ دے چی استعاذہ بسوک غواڑی، نو قل سر پیغمبر ذکر شا امراتنا طول امت تا پیغمبر علیہ السلام دے، بل دے مستعاذ بیہی آد رب الفلق، چی بل چاپ نم یاد چاپ برکت پناہ وقتل جائز ندی، درے مستعاذ منہو دے چی سیسی نو پناہ غواڑی نگر من شر ما خلق کی عمومیت رائے، دیاغ نور تخصیص دیاغ تخصیص بعد تعمیم دے لوجہ دا شہرتنا یا لوجہ دا گٹوالینا یا لوجہ دا کسرتنا. او سلوما مسئلہ مستعاذ لہو دے، اگر مستعاذ لہو استا ایمان دے، اگر مستعاذ لہو قرآن دے، اگر مستعاذ لہو استا تی استا جسم دے. او زمان شیخ بھئی اگر اعوذ اعوذ دیو پی جاندے نو شرن چھوٹی ملا شو، امنگا چنی بھی نہیں تلو منگ پہ نہ پوچھ دے سمات لب دے آؤزو پہ وہی آؤزو کس سیشے دے ڈاکٹر نے خبر رہے آؤزو مستعیذ پیغمبر شا مستعذ بھی ذات تباری تعالی پیغمبر دخپل بدن حفاظت کے اللہ تا محتاج دے نور سوک دے جچالا بے حفاظت اور کے. قل آؤزو برب الفلق ویا پنانیم پر عبد سبا من شر ما خلق، شر دا سیزنا چ پیدا کری دی شر ما خلق اس ترمیزی تو لرار لہا اس وقت کم دے، اور تمام کتاب الاستعاذہ مشکات پہ کرا ہے کہ حضرت پوچھے اللہ من اعوذ من البخل والجبن والکسل ومن غلبۃ الدین وسویل کنا اگر تن پہ کرا لہا من شر غاسق ومن شر غاسق اذا وقب اور شر ترینا اذا وقب آچ خورشی. اصل لفظی معنی دا وقب دا اذا دخل فی الشیء، بچے ہر چیز کی نن ہوا تھا وہ خورش ہوگا نا، کور کے نن ہوا تھا انہیں بجی کے نن ہوا تھا، ہر چیز کی تیارش ہوا. ومن شر النفاثات اور شر د فکوا چ ان کو نا فیلو کا دے مجلس کے، شر د فکوا چ ان کو نا فیلو کا دے مجلس کے. ومن شر حاسد اذا حسد اور شر دا حسد کے ان کی نا اذا حسد چکل دے اخکار کے اخبلا سد. گورے غاسق اور حاسد دائے نکرہ راوڑی دی اور نفاسات معرفہ ذکر کرے دا، اے وجہ دادا چی ہر تیار دا شر نی، ہر حسد ناکار نی، بعضی تیری دا سکون وی اور بعضی حسدون جائز دی. لا حسد الا فی اسنین، او حسد فی الدین دا جائز دے، الحب للہ والبغض، او حسد محمود دے ذکر حسد نکرہ راوڑلا، او نفاسات معرفہ باللام ذکر کرا ذکر چی ہر نفاسا دا شر دے ذکر معرفہ باللام راوڑا. او بل شر غاسقین اذا وقب ورپسی ذکر کا نفس تیارت کی شر نی سوچ خورشیوی نی، او حسدین مقید کا پقید دا حسد سرا ذکر چی کل حاسد حسد کی اور اظہار نہیں کری بدیاغی تاوان دے دی پزر کی پروتی، او کل چی دے دا حسد اخکار کی نوالا بل سڑی تا پی پریشانی رسی ذکر اظہار حسد دے ذکر کا. او حسد دے لوی گناہ دے، اول پا جنت کی شو او بیا اول پا دنیا کی مشوے دے، آل تا ابلیس کرو بابا آدم سرا او دل تا چراغ نرو رو سرا حسد ہو. من شر حاسد اذا حسد، سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس ویا پنانیم ز رب د مخلوقات ملک الناس واقدار د مخلوقات الہ الناس مشکل کشا د مخلوقات، اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، د وسواس دو ترجمی یا خدا وسواس اسم دے اپمانی دا وسوسه تم سر دے، شر دا وسوسینا الخناس اغا شیطان چه پرستو تختی او پرستو کیگیم، یا دا وسواس مصدر دے دا وسواس اننا، او چه مصدر دا وسواس نشی نو پمانه دا شیطان دے، او شیطان تے وسواس ولیوی کانهو عین الوسوسه تے. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، چه وسوسیا چی پسنو دا خلقو من الجنت والناس. دلتا مرگرو وی چٹر آر زر ختم کم دا صورتنا خود دیر گران دی، بہرحال بدری نقطے خیا دکھے کہ نصب طبیعت ملاقات کی کہ نہ کی. اللہ اللہ ہاں جی مخ کی صورت کے مستعاذ بھی آئے پیو صفت ذکر کا چیسرے رب الفلاق مستعاذ من ہو گن ذکر کر اور دلت مستعاذ من ہو خناس یو دے اور مستعاذ بھی پگن صفت نے ذکر کا داولے ویز کا قرآن تا تدام سلخی چی ضرری دینی چی دیکنا دا دیر زیادی دا ضرری جسمانی نا کہ تا ضرری جسمانی نا زان بچ گئے ضرری دینی نا ولی زان نا بچ گئے. اپا دی صورت کی انناسی پینز زل راوڑ رب الناس ملک الناس الہ الناس اور صدور الناس من الجنت والناس پینز قسم دا مخلوقات دی رب الناس معشومان ملک الناس زوانان الہ الناس بوڑھاگان صدور الناس نیکان من الجنت والناس بد دا پینزو زل ذکر آوڑا چھ خلق پدری قسم دی او چھ چا معنی ویلی ندیتوی مراعات النظیر وازا من عادت الفصحائی والبلغا تا تے مسئلہ شروع کروا الحمدللہ رب العالمین التوی الحمدللہ رب العالمین نوی رب الناس ملک الناس الہ الناس سورۃ فاتحہ دا طول قرآن نہ چھوڑو بس مختصر غنی خلاصہ در تیما سورۃ والناس فاتحہ دا طول قرآن نہ چھوڑو باکہ سوم صلی و سلور ہر پیدا کن کے دہر اللہ دے نبیا پال ان کے اللہ دے نبیا برکت اچن کے اللہ دے واقدار اللہ دے رب الناس رمبے دوئی سے زکچ الربوبیتو بعد الخلق ناول پیدا کر رب الناس انبیاء الرحمن رحیم ملک الناس خود الرحمن رحیم الہ الناس اور مالک یوم الدین ملک الناس عکس کا ملک الناس مالک یوم الدین الہ الناس الرحمن الرحیم. اور گورا سورت فاتحہ مختصر خلاصہ سورت فاتحہ پائے کے بنیادی مسئلہ وا ایاک نعبد و ایاک نستعین اور سورت بقرہ کی دائی تفصیل اور دا پسلور قسم وا اول قسم یوکم اتیا آیتنا اثبات توحید اور پدری بابن و تقسیم بیاد 176 پورے دویم باب اثبات رسالت نا اعتراضات دغی جوابنا 176 نا تر 252 پورے بیا دریم قسم او پائے کے اعلان جہاد او دری قسم مسئلے وی تعذیب الاخلاق تعذیب المملکت و تعذیب البیت او بیا سلورم قسم آئے کے اعلان دا انفاق فی سبیل اللہ او دعوی ذکر کا سورۃ آل عمران دام پا سلور حصے باندھو اول چرے سلور آیتنا اثبات توحید پدری بابن تقسیم او نفی دولویت عیسیٰ علیہ السلام نا اثبات عبدیت پہ پینزلس دلائلو اور بیا 165 نا اثبات رسالت تر 101 پوری سوال ستراضات او دیغی جوابونا 139 پوری درین باب پائے کے پینزو مسئلے جماعت جوڑ کا قانون با قرآن وی مرگری بکار کئی مال بخرچ کئی اور اخبر راز بدبل نہ پٹ ساتے 140 نا تر آخرہ پور انفاق فی سبیل اللہ سورۃ الناس آپ دری بابن باندھ باب اول کے احکام ریت باب ثانی کی الاحکام بین رائی و ریت اور پدریم باب کی تنویر پما سبقا اور دری اڈل ذکر اور سورت مائدہ اول اشپیتا تنا یو عیسا پدری باب نبان منقسم دیالس آتن کے س تقسیم دسلور مسلو حلال آغدی چلا ور طویل دی جان حرام سے مکوائے نیازات غیر اللہ مردار دی ٹھیک شو نیازات اللہ حلال تحریمات اللہ حرام دئی حرمت باقی اساتے اور تحریمات مشرکین رد ہو گئے بیاد 14 آیت میں تر 39 پورے آج دویم مسئلہ رد شرک اعتقادی اور باقی فتوی اور دیگر تفصیل اور بیا یو کم سے لختم نہ 66 پورے اگر بیا زجر پر منکرین باندھے اور اعلان دا بیکاٹ دا یہودیان ہونا اور دیگر لس وجوہات ذکر کرا بیا تیم حصہ اول کے اول حصہ یو کم اتیا پورے پائے کے تفصیل پینزو مسلو رد شرک اعتقادی اور پدیم کی بیا رد شرک فعلی سورت انعام تو دو حصوں باندھے، 118 رمبئی عیسیٰ پائے کے رد پشرا کے اربا باندھے، اور مناظرت حضرت ابراہیم سے اپدی میں سکی تفصیل دسلور مسلوں. سورت آراف کے در دعوی میں دا قرآن بر حق دے اور اسوا اور تنویر پاگی بان واقع موسیٰ علیہ السلام وا اعتباد معنزلو کہے اور خواہشات پس مزے اور پائے تنویر واقع لوط علیہ السلام اور دو شعیب علیہ السلام. اور درم دعوی عالم الغیب یو اللہ دے این حاجتون غواڑے اور پاگی بانی نوح علیہ السلام ابراہیم دا نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام اور دو شعیب علیہ السلام واقعہ دا پدی تنویرو انور مزید وضاحت اس نکوہ مختصر اڈیر دا. سورت انفال کی اعلان جہاد سوالس قوانین دا جہاد اور سوالس علتنا مال مادر کرے فتح مادر کرے الانفال للہ فتح مادر کرے ان غنیمہ فالحکم ان اللہ خمس حکم قدر دے اترجمہ چکو نا ابیا سورت توبہ کے آگے کم در قسمہ اول مشرقین دہ در قسمہ ٹھیک شو ابیا منافقین اور 75 قپلی تہ داغی اور بیادر قسمت مؤمنانو سابقین مسارن فی التوبہ اور متکاسلین عن التوبہ. اور سورت یونس 3:3-18-104 آئے کہ نفی دشفات قاری وا اور پائے بان دلائل عقلیہ. سورت ہود کے بیاسل اور دعوی اللہ تعبدو الا اللہ انہو علیم بذات صدور. اور بیا اور پسی سورت یوسف اور پائے تنویر پما سبقا اور دو مسلی اگا پوگا اگا پوگا ماں بترتا ہی کہنا اگا پوگا حضرت پدا سے اگا پوگا چہادت روا اللہ دے غیب دان اللہ دے اگر یوسف اگر یعقوب زامن وسط سنگ دو کی اکڑے آئے تھا پتہ نوا دا دو مسلی متصرف اللہ دے کارساز اللہ دے اگا پوگا روانی دی. اور آخر کے دو دعوے رسول برحق مصیبت راضی برداشت کا اور صورت رات دائے پاگی تفریق را او دعوت الحق اور ترتیب دا سے دے اول پیز دلائل دعوے پہ مرتب کا اور بیا دعوے مخ کے دلائل پہ مرتب کا خالق دار سزیما بردی کی قطع پو پار سزیما دندی کے بار واقدار دار چازیما کہ اخیار جی کے اشرار عرصم تابدار ٹھیک شو لہو دعوت الحق یو اللہ لحاجت نو یو اللہ نہ حاجت غواڑے بیار رست نراشا بیار چائے مقابض بیار شیم دے مقبوض بیار چائے مرازق ہر شیم دے مرزوق بیار چائے ممالک ہر شیم دے مملوک بیار چائے مخالق ہر شیم دے مخلوق اس بدل تلے گندا کے خاں اور دے ہر چائے ما مسجود ہر شید رات ساجد لہو دعوت الحق. بیا سورت ابراہیم کی آسو اب تذکیر بے ایام اللہ اور سورت ہجر کے داغی نمونی اور بیا سورت نال کے سلوت انواع خالق دار سزیما برکت اچن کے عرص میں تابدار برکت پارس کے زاچوم دا ٹول نعمت ندی زما انور ترتیب بس دے مختصر ٹیم دے. اور سورت بنی اسرائیل کے اسباب دا ہلاکت سلور بیان شدہ سمانا ولی تباہ کی گی توحید نے انکار موجزات انبیاء نے انکار انبیاء سر استیزا دغی اخراج. اور سورت طہا اور سورت مریم سورت کاف اور سورت مریم کے نفی دل میں غیب انبیاء نا عز انبیاء طہا کی پائی بند تشجیوا و بیان دا مسئلی پا انبیاء کی پائی دلائل پا سورت حج کی بیا پشاند سورت نام دوار مسئلے ذکر کرے مؤمنون کی صفات مؤمنانو سورت نور کی اصلاح دا معاشرے دی پارا وقید اور تقید معاشرے دی پارا سلور حکمنا ٹھیک شو. اور بیا سورت فرقان کی دعوت تبارکا اور سورت شعرا کی پاگی جالس دلائل بیان کر بیا سورت شعرا کی پائی بان دلائل نقلیا اور سورت نمل کی علتنا اور قصص کی داغی پار تسلی نبی علیہ السلام لا اور سورت عنکبوت کی تسلی برائے امت اور سورت روم کی اعلان نصرت لقمان کی دلیل نقلی از لقمان اور سورت سجدہ کی تنویر پما سبق چما من شبی اللہ من بعد اذنہ اور سورت عذاب کی پاگی علتنا اور سبا کی داغی نفیدہ اتحاد الولد دے پارا سلور اصول اور سورت فاطر کی دلائل متنویہ سورت یاسین کی واقع حضرت حبیب نجار اگرد پیغمبران سنگھ موافقت کرو سورت صافات کی عجز انبیاء سواد کی ابتلاد انبیاء سورت زمر زمر کی بیا اللہ تعبدو الا اللہ، اور سورت مومن کی آیت تفریح فد اللہ محسن اللہ الدین، اور بیا سوالات یو یو مٹول را سوالات خوب کے راضی وقیزنا علم قرآن اور تو یوازی نٹول زمان مرگری دی اور دیر کتاب نستا خلاف دی دادا باغیان خبری دی ٹھیک شوا، اور کتاب ان کے اختلاف دے بفاکم اللہ سورت زہرف کی منگ دل پار نہ مدد کو چداز مددگاران دی سفارشان دی سفارش بکی ولا یملکو و اور خو کنا ان هو السمیع البصیر داکات دین د مشرانو دے نو تسمات ثم جلنا کلا شریعت من الامر و برکت ضرور دے 47 فلولا نصرهم سورت محمد کے اعلان جہاد فتح کی وحدت بشارت، اور سورت حجرات کے اصول د فتح وقاف زاریات تور کس بات قیامت، اور نجم و قمر رحمان واقعہ بیا توحید، اور ترتیب سرا سیدی حقدار یو اللہ دے خالق لکل شے اللہ دے برکتی آغا دے فسبح بسم ربک العظیم، اور سورت حدید نا بیا بل مضمون شروع تر تحریم پورے اللہ پلار کے مال خرچ کے پیز طریقے اور جہاد کہے مجادلہ حشر ممتحنہ صف دارم بنی سلور سورتنا دا تفریح دا سورت حدید پر مضمون ثانی باندھے، اور بیا سورت جمعہ منافقون طلاق و تغابن دا سورت حدید پر بھی مضمون باندھے تفسیر، اور مجادلہ پر قسم یسرا حشر پر سبہ سرا ٹھیک دا، اور دارنگ ممتحنہ پر یا الذی سرا، اور سورت اعلی سورت صف سبح سرا، اور بیا سورت تغابن پہ یسبح ہو، اور سورت جمعہ پہ یسبح ہو ماضی نہ مضاری اشارہ شو مضمون بدل شو، اور سورت تحریم کسورت الحدید، اور سورت ملک دعوت برکت پہ قلم کی پائے تخصیص پہ حق کی تخفیف دنیاوی اخروی دوارا، اپ مارج کے تخفیف دنیاوی، اپ نوح کے دلیل نقلی آج نوح علیہ السلام پہ جنات جن کی دو جنات سنا مزمل مدثر قرآن ویا خلق ترسوا، او دو سورت قیامنا تر سورت بروج، او سورت طارق اثبات قیامت، او سورت اعلانا تر سورت زہا پوری تزہید من الدنیا او مسئلہ دی توحید، او زہان تر سورت زلزال پوری ما تیل دی سورتن کی اصول اربع صداقت رسول صداقت قرآن ایمان بالآخرت مسئلہ دی توحید، او سورت یاسر تاؤسوئے دام اختصار و کذا کچھ جو جنازم دا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تمام صفتنا مناسب دا اللہ دی، تمام صفتنا خود توب خاص اللہ علیہ دی چپالن کے دا مخلوقات دے عام میرا بانو والا دین و خاصو غط میرا بانو والا انو وڑو میرا بان دین بیا بیا میرا بانی کی مالک دے قاضی دے درست قیامت خاص تا عبادت کو خاص تا مدد غواڑو پلک کمن پسرات مستقیم لار دا خلق چتا پی نام کرے دے ندی دا غضب کرے شیونا گمراہانو یا نلا پنر نلا دا کسانو چی غضب پی کرے شیو دے و گمراہان دی. اللہ عزم ایمان قبول کی بدہ درست اللہ دعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. الله كريم دا قرآن كريم پخبل دلبار کی چکم منگوی اللہ دی قبول منظور کی غلطی بران شوی اور واقعی وشوی اللہ دی قصدن بنی شوی اللہ دی متزم غلطیان معاف کی. طالبان جو سمر مرگری راغلی دی دعا کہ اللہ کریم دی تاسو دا قرآن پہ علوم اسر مال مال کی، اور اللہ کریم چلے استاس پہ عمرون کے استاس پہ علم کے اللہ کریم برکات میں. دے اللہ اکبر دعا کے دے مرگرو طلباء سر تعاون کرے دے لنگر سر تعاون کرے دے چاچے تعاون کر دے اللہ دے اجر عظیم نصیب کی، اور اللہ دے دا درس اور جو چند تو قرآن درسوں نے کی اللہ دے آباد و شاداب و ساتھی. قرآن کریم چمنگ عزدہ کرے دے نو دعوت دے پار عزدہ کر دے شہادت پار عزدہ کر دے اللہ کریم دے دا قرآن کریم جدید لستو اور دل و لولو اللہ کریم دمر توفیق راکی. آخر کی مرغر و ترم وقت کافی تیر شا استاسو حق کے دمنگ نسکو تایا نشیوی اللہ دربار کی درخواست تھے چتا سمنگ تو زمنگ کو تایا نے معاف کیا اور منگم دعا گوئی تاس دے پار تاسم دعا کوائے اور کہ بیا چتا قسمت ملاقات ملاقات بوشی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. کندا علماء کرام زمنگا دوی راغل دی شفقت کرے دے دعا کے چلا دوی درجات بلند کی ادوی تر اللہ پاک دی رات لو اجر عظیم نصیب کی من سے غنہ صدا سے الفاظ تے نہ داز خبر راضی چمنگا دوی اغه شکر پاگی الفاظ ادا کو اللہ دوی تے دی رات لو اجر نصیب کی. زمنگ دکان پتہ یاد ساتئی دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ. موبائل نمبر 0300518829. شکریہ.